Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdolsun senalar olsun. Şimdi konuma geçmek istiyorum. Bugün özellikle beni etkileyen ve incelediğim konuların içerisinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i hicrete çıkmasına sebebiyet veren ashabın çektiği sıkıntılar ve hicrete sebep hazırlaması ile ilgiliydi. Bugün o samimi insanların çektikleri sıkıntılara bir bakalım. Sonra bizler rahat yataklarımızda ve döşeklerimizde yatan ümmeti Muhammed'e bakalım ve nerelerde olduğumuzu bugün biraz daha anlamaya çalışalım dostlar. Salatü selamlarla alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatü selam getirerek dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler? Vallahi neylerse en güzeli neyler? Kureyş'in ileri gelenleri, yani ileri gelen müşrikleri dostlar, Peygamber Efendimiz'i, alemlerin efendisini yalnız gördükleri zaman çok sıkıştırırlardı. Alemlerin efendisinin üzerine saldırırlardı. Ve hakaret etmeye başlarlardı. Hatta dövmeye kalkışırlardı. Sebep, peygamberlik iddiasında bulunduğu için kendi başına mı kalkmıştı böyle bir yola? Hayır. Onu gönderen, alemlerin sahibi olan Allah Celle Celaluhu böyle emretmişti. Ve alemlerin efendisinin omuzlarında çok büyük sorumluluklar vardı. Alemlerin efendisini çok sıkıştırıyorlardı. Ashabına da işkence yapmaktan hiç geri durmuyordu müşrikler. Bir gün Kureyş'in ileri gelen müşrikleri Kabe-i Şerif'in yanında oturuyorlardı. Peygamber Efendimiz'den bahsetmeye başladılar. Ve ona tahammül ettiğimiz gibi hiçbir şeye tahammül etmedik. Bize sefihsinizler, ilahlarımızı tahkir edip kötüler, dinimizi ayıplar, cemaatimizi birbirimizden ayırır, yine de sabredip bir şey demeyiz şeklinde konuşuyorlardı. O anda Habibi Ekrem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe'yi ziyarete geldiler. Ve mübarek gül dudaklarıyla Hacer-ül Esved'i öptüler. Ve ondan sonra da tavafa başladılar. Onların yanlarından geçerken müşrikler Peygamber Efendimiz'e hakaret dolu sözler söylemeye başladılar. Resulullah Efendimiz buna çok taaccüp etti. Çok üzüldüler. Fakat bir şey istemeyip tavafa yine devam ettiler. Üçüncü defa yanlarından geçerken durup, "Ey Kureyş, beni dinleyin. Nefsim yedi kudretinde bulunan Allahu Teala'ya yemin ederim ki bana sizin perişan olacağınız bildirildi." diye buyuruldular. Buradaki müşrikler bir anda ne yapacaklarını şaşırdılar, dona kaldılar. Tek bir söz dahi söyleyemediler. Sadece Ebu Cehil Resulullah Efendimizin huzuruna varıp, "Ey Ebu'l-Kasım, sen yabancı değilsin. Bizim kaba hareketimize bakma. İbadetine devam et. bize uyacak kadar cahil değilsin diye yalvarmaya başladı. Ve bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oradan ayrıldılar. Resulullah'tan korkuyorlardı aslında. Kendileriyle ilgili bir ayet inmesinden de korkuyorlardı. Resulullah bir şey söylediği zaman o el emindi. Hiç yalan yoktu ki Allah'ın Resulü'nün hayatında. Ve onların doğunun doğru söylediğini de biliyorlardı. Onun için korkuyorlardı. Kendisiyle ilgili bir şey söylendiğinde inanmadıkları halde Allah Resulü'nün söylediği şeylerden korkuyorlardı. Ertesi gün müşrikler aynı yerde toplanmışlardı. Peygamber Efendimizin aleyhinde yine atıp tutmaya başladılar. O sırada Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nurların içerisinde bir gül bahçesine girer gibi o edayla girdiler. Müşrikler hemen Allah Resulü'nün Habibullah'ın üzerine saldırdılar. İçlerinden en bedbaht olanlardan Ukbe bin Muayt sevgili peygamberimizin mübarek yakasına yapıştı. Ve boynunu ve mübarek boyunlarını öpmeye insanların kıyamadığı o mis kokulu boynunu nefes alamayacak kadar sıktı. O anda oraya gelen Hazreti Ebu Bekir, "Rabbim Allah'tır diyen bir kimseyi öldürecek misiniz? Size Rabbil Alemin'den ayet getirdi." diye bağırarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi korumak için onların aralarına daldı. Ebu Bekir'den korkuyorlardı. Müşrikler Habibullah'ı bırakıp bu sefer de Ebu Bekir'e doğru yöneldiler. Fakat bir anda müşrikler daha da kalabalıklaştı. Ve mübarek Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a saldırdılar. Mübarek başını yumruk ve tekmelerle vuruyorlardı. Utbe bin Rebiya denilen bedbaht Hazreti Ebu Bekir'in o mübarek yüzüne ayakkabıyla vurdu. Ve Hazreti Ebu Bekir'i kanlar içerisine bıraktı. Tanınmayacak hale getirdi Ebu Bekir'i. Temel oğulları yetişip ayırmasalardı belki de öldürünceye kadar döveceklerdi. Kabilesinden olanlar bitkin ve bir perişan halde Hazreti Ebu Bekir'i Sıddık'ı yürüyemeyecek halde olduğu için dostlar bir çarşafın içerisine sardılar. Allahu Ekber. O güzel insanı bir çarşafın içerisine koyarak evine götürdüler. Hemen geri dönüp Kabe'ye geldiler. Ve dediler ki eğer Ebu Bekir ölecek olursa yemin olsun ki biz de Utbe'yi gebertiriz dediler. Sonra da tekrar Hazreti Ebu Bekir'in yanına gittiler. Korkuyorlardı bir şey olacak diye. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh uzun bir süre kendisine gelemedi dostlar. Ve babası Beni Temliler ayılana kadar Hazreti Ebu Bekir'in başında çok uğraştılar. Ancak o gün işte akşama doğru kendisine gelebildi Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir kendine geldi ama kendisine yakışan bir şey yaptı. Gözlerini açar açmaz söylediği şey neydi bilir misiniz? Ezik bir sesle Resulullah ne yapıyor? O ne haldedir şimdi? Ona dil uzatmışlar, hakaret etmişlerdi. Resulullah nasıl dedi? Annesi Ümmül Hayra, sor bakalım, bir şey yer içer mi Allah'ın Resulü dediler. Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinin hiç takat yoktu dostlar. Hiçbir şey yemek içmek istemiyordu. Ev tenhalaşınca annesi, ne yersin, ne içersin yavrum diye sorunca, işte o güzel insan gözlerini açtı ve ne dedi tekrar bilir misiniz? Resulullah ne haldedir, ne yapıyordur dedi. Annesi dedi ki, vallahi yavrum, arkadaşın hakkında hiçbir bilgim yok. Böyle deyince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hattab'ın kızı Ümmü Cemil'e git, Resulullah'ı ona sor ana dedi. Ümmü Cemil, Hazreti Ömer'in kız kardeşiydi malumunuz, Müslüman olmuştu. Annesi Ümmü Hayl kalktı dostlar. Ümmü Cemil'in yanına gitti ve Oğlum Ebubekir, senden Muhammed Aleyhisselam'ı soruyor. Acaba ne haddedir Allah'ın Resulü dedi. Ümmü Cemil de, benim ne Muhammed Aleyhisselam ne de Ebubekir hakkında bir bilgim var. İstersen seninle birlikte gidelim dediler. Ümmü Hayır olur deyince kalktılar. Ve Hazreti Ebubekir'in yanına geldiler. Ümmü Cemil, Ebubekir Sıddık Hazretleri'nin böyle perişan bir vaziyette, o güzel insanın yaralar ve bereler içerisinde olduğunu göremeyince kendisini tutamayarak çığlık koparttı. Sana bunu yapan bir kavim muhakkak azgın ve taşkındır. Allahu Teala'dan dileğim yaptıklarının karşılıklarını bulmalarıdır dedi. Hazreti Ebubekir Ümmü Cemil'e, Resulullah ne yapıyor, ne haldedir diye sordu. Ümmü Cemil ona, burada annen var, söylediğimi işitir deyince Hazreti Ebubekir, ondan sana bir zarar gelmez, sırrını yaymaz buyurdular. Ve Ümmü Cemil, hayattadır, hali iyidir dedi. Tekrar dedi ki, şimdi o nerededir? Allah'ın Resulünü soruyordu Hazreti Ebubekir. Ne yiyordu, ne içiyordu. Tek şey vardı onun için, alemlerin efendisi. Yine sordu. Ümmü Cemil dedi ki, Erkam'ın evindedir ya Ebubekir. Hazreti Ebubekir dedi ki, vallahi Resulullah'ı gidip görmedikçe ne yemek yer ne de bir şey içerim dedi. Annesi, sen şimdi biraz bekle, herkes uykuya dalsın dedi. Herkes uyuyup ortalık tenhalaşınca Hazreti Ebubekir annesine ve Ümmü Cemil'e dayanarak yavaş yavaş Resulullah'ın yanına vardılar. Daha alemlerin efendisinin omuzlarındaki yüklerin daha ilk başlarıydı. Ama o kadar sıkıntı içindeydiler ki. Ve bu haliyle bile o dostu, o sıddık lakabını almış olan o güvenilir insan, Resulullah'ı görmediği sürece ne yiyip içeceğini ne de bir şey yapacağını söylemişti. Ve Resulullah'ın yanına girdiler. Mübarek beytin içeri girdiler beytinden. Ve alemlerin efendisini gördü. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh önünü sarılıp öptü ki Resulullah'ı. Nefesiyle, ciğerleriyle sanki içine çekmişti onu. Müslüman kardeşiyle kucaklaştı. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu hali Peygamber Efendimiz'i çok üzdü dostlar. Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, babam anam sana feda olsun. O azgın adamın yüzümü gözümü yerlere sürtüp beni bilinmez hale getirmesinden başka bir üzüntüm yok. Bu yanımdaki de beni dünyaya getiren annem Selma'dır. Ona dua buyurmanızı istirham ediyorum. Umulur ki Allahu Teala senin hürmetine onu cehennem ateşinden kurtarır diye arz ettiler. Ve bunun üzerine dostlar, sevgili Peygamberimiz Selma'nın Müslüman olması için Allah-u Teala'ya yalvardılar. Resulullah Efendimizin duası kabul olmuştu. Böylece Ümmül Hayır'da hidayete kavuşup Müslüman oldu. Ve ilk Müslümanların arasında olma şerefine kavuştular. İşte böyle bir an yaşamışlardı. Sıkıntı, ızdırap ve işkencelerle beraber. Sebep, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. Peygamber Efendimizin evi Ebu Leheb ile Ukbe bin Muayyid denilen iki azılı müşrikin evleri arasındaydı. Bunlar her fırsatta sevgili peygamberimize eziyet etmeye çalışırlardı. Hatta geceleri hayvan işkembelerini alemlerin efendisinin kapısının önüne atarlardı. Hele amcası Ebu Leheb. Bununla yetinmez, komşusu Adi'nin evinden ona taş atarak eziyet ederdi. Karısı Ümmü Cemil de ondan aşağı kalmazdı. Lanetullahi aleyh. Topladığı dikenli ağaç dallarını Resulullah'ın o mübarek öpülesi ayaklarına batması için geçeceği yollara dökerdi. Onun ayağını incitip kanatabilmek için. Ümmeti Muhammed dua ediyor ki keşke alemlerin efendisinin ayağına yapışan bir toz zerresi olayım diye. O azılı müşrikler de alemlerin efendisinin o mübarek ayaklarını kanatmak için yollarına pislikler sererlerdi. Peygamber Efendimizin kapısının önüne dökerken de Allahu Ekber. Bir gün Ebu Leheb getirdi pislikleri. Peygamber Efendimizin kapısının önüne dökerken Hazreti Hamza'yı gördü. Hemen koştu Hazreti Hamza. Allahu Ekber. Ebu Leheb'i yakaladı ve getirdiği pislikleri o pisliğin kafasından aşağı döktü. Hamza'ydı o. Aslan Hamza. Aslan Harbi'ne giderek aslanlarla bir okuyla yayıyla birebir avlamaya çıkan Hamza'ydı o. Allahu Ekber. Ebu Leheb ve karısı bu eziyetten ötürü onlar hakkında biliyorsunuz. Ebu Leheb'in elleri kurusun zaten kurudu da ayet indi. Tebbet yada Ebu Leheb'in ve teb. Elhamdülillah. Binlerce defa şükürler olsun. Alem, bütün gökteki melekler alemlerin efendisinin etrafına dizilir. Ona hürmet etmek, ona saygı göstermek için yolların üzerinde taşlar, bütün gördüğümüz bizim cansız diye sıfatlandırdığımız nesneler alemlerin efendisine eğilip salatu selamlar vererek selamlarken müşrikler onların önüne eziyetler sokuyorlardı. Ayaklarını o mübarek öpülesi ayaklarının altına müşrikler sıkıntıları sokuyorlardı. Ama yaptıklarıyla kaldılar. Alemlerin efendisi dua etmedi onlara. Sabretti. Ümmetine mesajlar veriyordu. Kendinden sonra kıyamete kadar gelecek olan Muhammedilere mesaj veriyordu. Sabredin ümmetim. Bu dünya rahatlık yeri değildir diyordu. Hayatından son nefesine kadar. Kim söyleyebilir ki alemlerin efendisi çok mutlu olduğu zamanlar nadirdir. Hep imtihan içerisinde, hep sıkıntı içerisinde. Ama o sıkıntının etrafından rahmetler yağıyordu. Bugün ümmet en ufacık bir sıkıntıya gelemiyor. En ufacık şikayetlerini hemen arz ediyorlar. Senin benim yoluma Allah dedik diye yolumuza taş mı serdiler, diken mi serdiler, Sümeyyeler gibi mızrakların altında mı inlettiler bizi? Şu anda hepimize rahat bir şekilde oturduk. Çayımızı koyduk, belki de meyvamızı koyduk her neyse, tam ve herhangi bir şekilde rahat rahat Allah diyoruz. Ama onlar çok çektiler dostlar. Allahu Ekber. İşte Resulullah'ı kolay kazanılmıyor dostlar. Allahu Teala sevgilisini kolay vermiyor. Talip olmak lazım Resulullah'a. Hem de öyle talip olmak lazım ki salatu selamlarla kalbe muhabbeti öyle doldurmak lazım ki Resulullah'a ulaşabilelim. Ondan sonra diyelim ki götürün beni Medine'ye. Ama işte salatu selamlar az gelince, Resulullah'ı yeterince tanıyamayınca Medine'ye götürmüyorlar dostlar. Medine'ye götürmüyorlar. titiz gibi çıkar aşkın dumanı. Maşuka kurbandır aşkın canı. Allah gözüm Allah. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem insanları ebedi saadete çağırıyor. Allahu Teala'nın varlığına, birliğine davet ederek cehennemde yanmamaları için uğraşıyor. Müşrikler ise babalarımızın dini budur diyerek putperestliğe devam ediyorlardı. Peygamber Efendimiz onları insanca yaşamaya, haysiyetli ve şerefli olmaya, kıymetsizlikten kurtulup yüksek ulvi makamlara çıkarmaya davet ediyordu. Onlar ise inatlarından diretiyorlardı dostlar. Ebu Leheb, hakaret ve eziyet edenlerin başında geliyordu. Resulullah'ı devamlı takip ediyor, insanları onu dinlemekten vazgeçirmeye çalışıyordu. Zihinlerinde şüphe meydana getirmeye çalışıyorlardı. O devirde o şekilde hizmetini yapıyordu Ebu Leheb. Tabi bu devirde de var Ebu Lehebler. İşte Allah'ın emirlerinden ve Resulullah'tan insanları uzaklaştırmaya çalışan Ebu Leheb'in evlatları da var. Allah-u Teala onları bizi tanımayı ve dikkat etmemizi nasip etsin. Ve onlara da Rabbül Alemin hidayet nasip etsin. İşte alemlerin efendisine sıkıntı sokmaya çalışırlarken bir gün toplantı yerlerinde panayırlarda Resulullah Efendimiz, ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz ki kurtulasınız buyurdukça Ebu Leheb hemen arkadan yetişip, ey insanlar, bu konuşan benim yeğenimdir, sakın onun sözüne inanmayın, ondan uzun durun ve uzak durun diyordu. Resulullah'ın etrafından insanları uzaklaştırmaya çalışıyordu Ebu Leheb. Muhammed Aleyhisselam, alemlerin efendisi, bir gün Kabe-i Şerif'te namaz kılıyorlardı. Kureyş'in ileri gelenlerinden Ebu Cehil, Şeybe bin Rabia, Utbe bin Rabia, Utbe bin Ebu Ma'it bulunduğu yerden 7 kişilik bir müşrik topluluğu gelip alemlerin efendisinin, hani o göremediğimiz, hayallerini kurduğumuz, keşke Resulullah'la beraber şu Kabe'de namaz kılma şerefine ereydik, onun yanında olabileydik veyahut da bir kez şu fani dünyada ömrümde dahi bir rüyamda dahi görebilseydim diye hayallerini kurduğumuz alemlerin efendisinin yanına oturdular. O civarda bir gün önce kesilmiş bir devenin işkembesi ve artıkları vardı. Tabii ki alçak Ebu Cehil yanındakilere döndü ve dedi ki, içinizden kim şu deve işkembesini alıp Muhammed secdeye varınca iki omuzun arasına kor diye çirkin bir teklifte bulundu. Oradakilerin en zalimi, en gaddarı, en merhametsizi, en bedbahı olan Ukbe bin Muayit, ben yaparım diyerek hemen yerden kalktı, fırladı. Ve bu lanet adam İşkembeyi içindekilerle birlikte alemlerin efendisi Allahu Teala'ya en yakın olduğu anlardan biri olan secdedeyken Peygamberimizin mübarek omuzlarına koydu. Allahu Ekber. İnsan düşünürken bile hayal edemiyor. O öpülüp koklamaya kıyamadığı alemlerin efendisine pislik işkembeyi omuzlarının üzerine koyarak o pisliklerin üzerinden akması. Ve bunu seyrederken o müşrikler katıla katıla gülüyorlardı dostlar. Ve Peygamber Efendimiz o halin içerisindeyken o kadar sıkıntıdaydı ki secdesini uzatmıştı. Mübarek başını bir yerden kaldıramıyordu. Deve işkembesi ufak bir şey değil ki dostlar. Deve biliyorsunuz kocaman bir hayvan. Ve onun işkembesini de tahmin edin. Ve mübarek başını kaldıramıyordu alemlerin efendisi. O sırada ashab-ı kiramdan Abdullah bin Mesud bu vaziyeti gördü. Bu hadiseyi şöyle anlattı. Resulullah'ı o halde görünce kan beynime sıçradı. Fakat beni müşriklerin elinden koruyacak bir kavmim yoktu. Kabilem de yoktu. Kimsesizim. Zayıftım. O anda konuşmaya bile gücüm yetmiyordu. Ayakta bekleyip duruyor. Resulullah'ı büyük bir üzüntü içerisinde seyrediyordum. Ne olurdu? Ne olurdu o zaman kendimi müşriklerden koruyabilecek bir gücüm, bir koruyucum olsaydı? Resul-i Ekrem'in mübarek omuzlarına koyduklarını kaldırıp atsaydım. Ben böyle beklerken Resulullah'ın kızı Hazreti Fatıma'ya haber verdiler. O Fatıma küçücük bir kızdı. O küçük aile öyle koşarak geldi ki babasının yanına. Hemen o küçücük elleriyle saldırdı, attı üzerinden örtüden. Ve koca işkembeyi o küçücük boyuyla aşağı doğru çekti. Ve babasının üzerinden o küçük Fatıma küçük elleriyle o pisliği iteledi, düşürdü. Ve bunu yapanlara beddua etti. Ağır sözler söyledi. Ama Resulullah Efendimiz hiçbir şey olmamış gibi namazını tamamladıktan sonra 3 defa Allah'ım Kureyş'ten şu topluluğu sana havale ediyorum. Allah'ım Ebu Cehil Amr bin Hişam'ı sana havale ediyorum. Allah'ım Ukbe bin Rebiya'yı sana havale ediyorum. Allah'ım Şeybe bin Rebiya'yı sana havale ediyorum. Allah'ım Ukbe bin Muayt'ı sana havale ediyorum. Allah'ım Ümeyye bin Halep'i sana havale ediyorum. Allah'ım Velid bin Ukbe'yi sana havale ediyorum. Allah'ım Umare bin Velid'i sana havale ediyorum diye buyurdular. Bu bedduayı işiten müşrikler o anda kesildiler. Gülmeyi bıraktılar ve korkmaya başladılar. Çünkü Beytullah'ta yapılan duanın kabul olacağına inanıyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz Ebu Cehil'e, vallahi sen ya bundan vazgeçersin veya Allah-u Teala başına bir felaket indirecektir diye buyurdular. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki Resulullah'ın isimlerini söylediği bu kimselerin her biri Bedir muharebesinde öldürülüp yerlere serildiklerini, sıcaktan kokmuş birer leş halinde Bedir çukurlarına doldurulduğunu gördüm dedi. Elhamdülillah ya Rabbi, emrine şükürler olsun. Binlerce defa hamdü senalar olsun. İşte bu onların küçük bir örneğiydi. Şimdi Allahu Teala'ya, Habibi Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun omuzdaşlarına, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh,

şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen, doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur. Beytullah'da Kureyşli müşriklere şöyle diyordu. Ey Kureyş topluluğu, görüyorsunuz ki Muhammed dinimizi ayıplamak, putlarımızı ve ona tapan babalarımıza dil uzatmak, bizlere akılsız gözüyle bakmaktan geri durmuyor. Huzurunuzda yemin ederek söylüyorum ki yarın kolay kolay taşıyamayacağım bir taşı buraya kadar gelip namaz kılarken secdeye kapandığında başına hızla vuracağım. O zaman siz beni Abdülmuttalip oğullarına karşı ister koruyun ister korumayın. Ben onu öldürdükten sonra akrabaları bana istediğini yapsın dedi. Ay müşrik. Orada bulunan müşrikler, yemin ederiz ki biz seni hem koruruz hem de hiç kimseye teslim etmeyiz. Yeter ki sen onu öldür diye kışkırttılar. Sabahleyin Ebu Cehil elinde kocaman bir taş olduğu halde Kabe'ye geldi. Müşriklerin yanına oturup beklemeye başladı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zamanki gibi Beytullah'a gelip namaz kılmaya başladılar. Ebu Cehil yerinden kalkıp elindeki kocaman taşı vurmak üzere Resulullah'a doğru yürümeye başladı. Bütün müşrikler orada hadiseyi heyecanla takip ediyorlardı. Ebu Cehil Resulullah'ın yanına yaklaşınca birden titremeye başladı. Koca taş elinden yere düştü. Benzi kül gibi oldu. Büyük bir korku ile geri çekildi. Müşrikler hayret Ebu Cehil'in etrafına vardılar ve dediler ki ya Amr bin Hişam söyle ne oldu diye sordular. Ebu Cehil de dedi ki tam onu öldürmek için taşı kaldırdığımda önüme hırçın bir deve çıktı. Yemin ederim ki ömrümde öyle yüksek ayaklı, keskin dişli, heybetli bir deve ne gördüm ne işittim. Eğer biraz daha yaklaşsaydım beni muhakkak öldürecekti dedi. Ve ondan sonra da hemen geri döndü. Lanetullahu aleyh. Yine bir gün Ebu Cehil müşrikleri toplayıp Abdullah'ın yetimi burada namaz kılar ve yüzünü toprağa sürer mi diye sordu. Onlar da evet dediler. Zaten bu sözü bekleyen Ebu Cehil eğer onu öyle görürsem başını ayağımla ezeceğim dedi. Yine bir gün peygamberlerin efendisi Kabe'de namaza durmuştu. Ebu Cehil arkadaşlarıyla birlikte oturuyorlardı. Yerinden kalktı, Resulullah'ın yanına geldi, sallallahu aleyhi ve selleme doğru yaklaştı. Fakat birdenbire yine yüzünü silerek kaçmaya başladı oradan. Müşriklerin yanına gidip ne oldu, nedir bu halin diye sordu müşrikler Ebu Cehil'e. Ebu Cehil dedi ki, aramızda bir ateş kuyusu meydana geldi. Bazı kimselerin üzerime hücum ettiklerini gördüm diyor. Hemen geri döndüm, kaçtım. Öyle bir zihniyet var ki dostlar, bu Ebu Cehil ve Ebu Cehil zihniyetlerinde. Doğruları biliyorlar fakat bile bile hala devam ediyorlar. Ebu Cehil o zamanlar öyleydi. Başına geliyor musibet, görüyor, kaçıyor. Ondan sonracıma işte kafir müşrik inadı, tekrar dönüyor, tekrar aynı şekilde. Ve torunları da aynı şey yapıyorlar. Bildikleri halde hala inat ediyorlar. Ama Allah-u Teala'nın vaat ettiği bir gün var. O gün Müslümanların bayramı olacak inşallah. Dünyanın her tarafında inanan müminlerin günü olacak. Allah-u Teala inşallah o günde alnımızı ak ve boynumuzu dik tutmayı nasip etsin. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Çok sıkıntı çektiler. Hem de çok. Velid bin Mughire, Ebu Cehil, Amr bin Hişam, Esved bin Muttalib, Ümeyye bin Halef, Esed bin Abdiyavges, As bin Vail, Haris bin Kays gibi müşriklerin ileri gelenleri Resulullah'ı gördükçe bu da peygamber olduğunu ve yakında Cebrail'in geldiğini sanır diyerek alay ederlerdi o zaman. Bunun üzerine Habibi Ekrem çok üzüldü. Ve yine üzüldüğü bir gündü dostlar. Cebrail aleyhisselam geldi. Alemlerin efendisinin en güzel arkadaşlarından biriydi. Vay. Ve dedi ki, ayet-i kerimeler getirdi Allah-u Teala'dan. Ve mealen ayet-i kerimede şöyle buyuruluyordu. Andolsun ki ey Resulüm, senden önce gönderilen peygamberlerle izah edildi ve istihza edildi. Onları peygamberlere ihtisa edenleri ihtisalarının karşılığı olarak bela ve azap çepeçevre kuşatı vermişti. Enam suresi 10. ayet-i kerimede. Muhakkak ki biz seninle alay edenlere karşı kafiyiz. Onlar o kimseler ki, kimselerdir ki Allah-u Teala ile beraber başka bir ilah tanırlar. Onlar yakında başlarına gelecek akıbeti bileceklerdir. Gerçekten biliriz ki onların sözlerine, şirk koşmalarına, Kur'an-ı Kerim'e dil uzatmalarına ve sana karşı alaylı söz söylemelerine göğsün daralıyor, için sıkılıyor buyuruldu. Hicr suresi 95 ve 97. ayeti kerime. Kainatın sultanı üzülüyordu böyle şeylere. Ama ne yapabilirdi ki? Gayret gösteriyordu. Çünkü tevfik Allah'tandı. Yine bir gün Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken yine Cebrail aleyhisselam geldi. Ve ben onların, alay edenlerin hakkından gelmek üzere emir aldım dedi. Biraz sonra aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam, bu geçen nasıl bir kimsedir diye sordu. Peygamber Efendimiz de, o Allah-u Teala'nın en kötü kullarından biridir buyurdu. Cebrail aleyhisselam, Velid'in bacağına işaret etti ve hakkından geldim dedi. Biraz sonra As bin Vail geçiyordu. Onu da sorup aynı cevabı alınca karnına işaret etti ve ona da haddini bildirdim dedi. Esved bin Muttalip geçince onun da gözüne işaret etti. Biraz sonra da Abdiyavges'i gördü ve Abdiyavges'in de başına işaret etti. Sonra Haris bin Kays geçerken de onun karnına işaret etti ve "Ya Muhammed, Allahu Teala bunların şerrinden seni kurtardı. Yakında bunların her biri bir belaya uğrar" dedi. Bunlardan Nas bin Vail'in ayağına diken battı. Ne kadar ilaç yapılarsa yapsınlar çaresini bulamadılar. Ve nihayet ayağı deve boynu gibi şişip "Muhammed'in Allah'ı beni öldürdü" diye feryat ede ede geberdi kefere. Esret bin Muttalip de gözleri kör oldu. Cebrail aleyhisselam başını ağaca çarparak helak etti o kefereyi. Onun arkasından Esret bin Abdüyavges vardı. O da Bağd-ı Semum denilen yerdeyken yüzü ve gövdesi simsiyah oldu kefenin. Evine gelince tanıyamadılar kefereyi. Ve kapıdan kovdular. Tanımadılar ki kapkara bir şey geldi diye. Ve kahrından başını evinin duvarına vura vura öldü kefere de orada. Elhamdülillah ya Rabbi. Sonra Haris bin Kays geldi. O da bir gün tuzlu balık yemişti. Tuzlu balığı yiyince ne oldu tabii ki? Cayır cayır yanıyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Hararete arttıkça keferenin suyu içti. Ne kadar su içtiyse yaranamadı. Sonunda da kefere suyu içe. O da çatladı gitti. Elhamdülillah ya Rabbi. Emrine şükürler olsun. Sonra Velid bin Mugine'nin de baldırına bir demir parçası battı. Yarası bir türlü iyileşmedi. Çok kan kaybetti kefere. Sonra "Muhammed'in Allah'ı beni öldürdü" diye feryat ederek o da affedersiniz inek gibi böyle böyle gitti. Elhamdülillah ya Rabbi. Sonra böylece her biri yaptıklarının karşılığını aldılar. Ayrıca müşriklerin ebedi olarak cehennemde kalacaklarını ayeti kerimeyle bildirdi Rabbim. Emrine binlerce defa şükürler olsun. Sonsuz derecede yanacaklar Allah'ın izniyle inşallah. Acımıyoruz hiçbirine. Allah Resulü'nü acımamışlar. Ben mi o kefirlere acıyacağım? Allah-u Teala ateşlerini çoğaltsın inşallah. Ve aynı zihniyeti taşıyan insanlar da var. Aynı zihniyeti taşıyan o cehiller var. Cehillerin zümrelerinden insanlar var. Müslümanlara eziyet yaptırıp sıkıntı çektiren, onlar için birçok zalimce feryatlar düzenleterek onları sıkıntı içerisine sokan, işte efendim onları silahlarıyla, efendim birçok güçleriyle bastıran Ebu Cehiller var. Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Ya Rabbi onlara hidayet et, ihsan eyle diye. Ama Yaradan'ım derse ki onun kalbini mühürledim artık, onun hiçbir şansı yok derse, o zaman ellerimizi açıp dua edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ya Rabbi ateşini arttır diye. Rabbim bize lafı mağfiret eylesin. Beddua etmek istemiyoruz ama hidayet olması için Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Belki de onların da şimdi yazılmıştır muhakkak ki nerede ne olacağı. Akıbetlerini Allah-u Teala bilir. Elbette ki onun arkadaşıysa tabii ki insanlar arkadaşlarıyla belli olacaklar. E tabii o kefirler de orada arkadaşlarıyla beraber olacaklar. Rabbim onlardan uzak tutsun bizleri inşallah. Onlarla işimiz olmaz. Bizim işimiz nedir? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Elhamdülillah ya Rabbi. Her şeye canın sıkma, hakkın emrinden çıkma, ömür akıp gidiyor. Yine o dönemler içerisinde sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Ebu'l-As'a rastladı. Yanından ayrıldıktan sonra hakem Resulullah Efendimizin arkasından alay ederek ağzını, yüzünü, vücudunu oynattı. Hani böyle şaklabanlar vardır ya, orasını burasını oynatanlar. Ağız yüz hareketleri yaparlar. O anda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hakemin yaptıklarını nübüvvet nuru ile gördü. Biliyorsunuz Resul Efendimiz arkadan da görüyor elhamdülillah. Alimlerin efendisi elhamdülillah. Her şey yaptır onun için. Ve o halde görünce öyle kalması için dua buyurdu. Vücudunu bir titreme aldı. Ömrünün sonuna kadar da zaten öyle kaldı. Elhamdülillah. Çünkü o da inşallah gittiği yerde, hidayet Allah-u Teala'dan, o da gittiği yerde sevdikleriyle beraber olur. Çünkü nasıl? Kişi sevdikleriyle beraberdir. Şimdi kimleri takip ediyorsun, kimlerle beraber olmak istiyorsun, ona göre kendini ayarlayacaksın. Resulullah'la Muhammed'isin, Resulullah'la beraber olmak istiyorsun, elhamdülillah sevdiğinle beraber. Ama yok Firavunlarla, Nemrutlarla, onlar benim dostum. Aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Onların fikirlerine saygı geliyorum. Ben maymundan geldim, ben bir peygamberden gelmedim. İşte şudur budur diye ilerleyen insanlar var ya, çok bilmişler devrin filozofları. ama onlar bir maymundan geldiğini düşünüyorlar. Aynı Darwinizmin amca çocuklar onlar zaten. Küçükten büyüğe kadar ki aynı akrabanın sülbü onlar zaten. Ondan sonra ama onlarla beraber, sevdikleriyle beraber. Bizim sevdiğimiz ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah. Biz de sevdiğimizle beraber oluruz. İnşallah ya Rabbi. Çok seviyoruz, hasret ile yanıyoruz, canı feda ediyoruz, can Ahmet'e, Muhammed'e, can Ahmet'e, Muhammed'e. Ya Nebi, aşkın yakar yüreğimi. Ya Nebi, sevdan yakar şu kalbimi. Ya Nebi, binler selam, selam sana. Canım can, can, can, can Nebi. Ashabın içerisinde işkence yapılan birçok insan vardı. Hepsi de söyledikleri şeyin arkasındaydılar. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Onlar cennete taliplerdi. Onlar Allahu Teala'nın rızasına taliplerdi ve taliplerinin içerisinde olmakla mükelleftiler. İnsanlara seçme hakkı verilmiştir. Cennete girecekler, cenneti isteyenler ve cehenneme girenler ve cehennemi isteyenler. Cenneti isteyenler Allahu Teala'nın emrinin içerisinde olup ya Rabbi ben bu yolda elimden gelen gayreti göstereceğim diyenler. Bir de cehennemi seçenler, cehennem talipleri var. Onlar da ya Rabbi ben bunları biliyorum ama kabul etmiyorum, yapamıyorum diyenler. Veyahut da ben bunların hiç dilini kabul etmiyorum diyenler. Onlar da o talibi seçenler. Tabii ki cehennemde onlara da yer ayrıldı elhamdülillah. Çünkü onların da seçme hakkı var. Cenneti zorla insanlara sokamayız ki. Emrine şükürler olsun. Allahu Teala'nın tekelindedir zaten. Ama oraya girmek isteyenlere de cehenneme de adam lazım. Biz istiyoruz ümmeti Muhammed oraya girmesin ama ümmeti Muhammed'den bir bölümü illaki istiyor. O zaman biz onları kıramayız. Kendileri bilirler. Emrine şükürler olsun deriz. Biz bize düşenleri yaparız. Onlar da kendilerine düşenleri yaparlar. Rabbim alemin izin verirse inşallah Yaradan'ımın emriyle elhamdülillah Muhammediler çıkacaklar o gün. Sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olacaklar. İnşallah ya Rabbi o sancağın altında o diğer güruhta karşı tarafta olacaklar. Ama orada savaş yok. Orada aynen onlar yaşadıkları, hayata geçirmedikleri şeylerin akabinde sorgu sualleri çekilecek. Yallah cehenneme. Çünkü cehennem onları hasretle bekliyor. Ama biz Muhammediyiz. Ve biz Allahu Teala'dan ümidi kesmedik inşallah. Hatalarımız var, günahlarımız var ama tövbe istiğfar ediyoruz. Allahu Teala'dan umudu kesmedik. Ya Rabbi diyoruz ki biz senden seni, cennetini ve Habibini istiyoruz diyoruz. Ve cennetine talibiz diyoruz. Yaradan'ıma da şükürler olsun inşallah. O gün Habibinin yüzü suyu hürmetine, sevdiklerinin, dostlarının yüzü suyu hürmetine Allahu Teala'da girin kullarım cennetime diyecek. Onlar da girin cehennemime diyecek. Onlarla da işimiz olmaz. Allah-u Teala o zaten onları orada bile karşımıza çıkarmasın. Tabii ki gerçekten hata yapmışsa ve tövbe istiğfar edenler elhamdülillah Allah-u Teala'nın koruması içerisindedir. Hakikaten dostlar biz ashab kadar sıkıntı çekmedik. Onlar kadar yaptıklarımızın belki milyonda birini yapmadık. Onların çektiği sıkıntıların milyonda birini yapmadık. Çok rahatın içerisinde hani... rahatın içerisinde Allahu Teala'yı arayanlardanız. Behlül-i Dana'nın bir hesabı vardı ya dostlar. Malumunuz bir gün bakıyor Behlül-i Dana'nın bir menkıbesi anlatılır. Padişah yatıyor. Yatağının üzerinde içerisinde akşamın belirli bir saati. Bunu çoğunu duymuşsunuzdur. Bir takır takır takır takır yukarıdan bir ses. Halife Harun Reşit rahatsız oluyor. Diyor ki ya bu ses nereden geliyor damın tepesinden? Hemen çıkar bakıyor başını oradan döndürüyor. Diyor ki ey çadırdan gelen ses sen kimsin ne yapıyorsun orada diyor. Oradan yukarıdan diyor ki efendim devemi arıyorum. Harun Reşit halife kızıyor. Bir edensiz diyor gecenin bu vaktinde halifenin diyor damında sen deveyi mi arıyorsun diyor. Deve ne arar burada diyor. Harun Reşit'e güzel söz geliyor biliyorsunuz Behlül-i Dana'dan. Sen diyor bu kadar saltanatın içerisinde Allahu Teala'yı arıyorsun da ben senin çadında Allahu Teala'yı aramışım çok mu diyor. devemi aramışım çok mu diyor. Elhamdülillah. Tabii ki öyle. Biz ne yapıyoruz? Çatıda deve arıyoruz dostlar. Hakikaten öyle. Cennetten müjdelenmiş gibi yaşayarak çatıda deve arıyoruz. Gözümüzde illa keramet getirilecek değil. Allah-u Teala bizden affı mağfiret eylesin. Bırakın deveyi, artık arayacağımız şeyleri de develeri kenara koyalım. Dünyalıkları kenara koyalım. Şu dünyalıkları diyorum ki kapının önüne bağlayalım da evin içine bari sokmayalım diyoruz. Gene kelimenin arasında gene dünyalıklar, gene develikler giriyor. Bu da dünyanın işi. Ama Allah-u Teala'dan ümidi kesmeyelim dostlar. Şimdi o dönemler içerisinde müşrikler sadece Peygamber Efendimiz'e eziyet etmekle yetinmiyorlardı. Çünkü ona eziyet edebilmek için de aynı zamanda Resulullah Efendimiz'e Allah'a iman etmiş müşrikler Allah'a iman etmiş insanlara da eziyet vererek tekrar ikinci kez Resulullah'a eziyet ediyorlardı. Çünkü Resulullah Efendimiz onlara da çok üzülüyordu. Ümmetinden eziyet edilenler de kendi acısını unutup onların derdine düşüyordu Allah'ın Resulü. Peygamber Efendimiz onun şanlı ashabına da işkence yaptıkları dönemlerde Resulullah Efendimiz'e bilhassa o yapan müşrikler fakir insanları, kimsesiz olanları tercih ediyorlardı. Ama bugün aynı zihniyet var dostlar. Bugün zaten müşrikler, kafirler işte Siyonist faaliyetleri yaparken de yine fakirleri, garibanları buluyorlar. Zengine gidip yanaşamıyor. Zaten diyor ki zengin kendi halinde yaşıyor diyor. Giriyor fakirlerin yanına. Halin vali yerinde olmayanların insanlara giriyor. Ondan sonra İncil'lerin arasına $100 koyuyor kefere. Ondan sonra cuma kapatıyor. İncil'i de dolarla dininden çıkartmaya çalışıyor. Adamlar harıl harıl çalışıyorlar. Ne oluyor tabii ki? Böyle yapınca da parayla bazı kardeşlerimiz de dinlerini satan insanlar da keklik gibi avlara takılıyorlar. Ve ondan sonra da $100 da imanını satıyorlar. Bir gün birisi anlatıyor, diyor ki bir sohbetin esnasında geçti. Dedi ki bugün dedi işte falan yerde işte 20 kişi götürdüm. Her götürdüğüm kişi başına $50 alıyorum. 20 kişi götürdüm, 20 kişiden şu kadar para kazanacağım. Bugünkü avantajım çok güzel diye işte şu kadar dolar karım var diye herif övünüyor. Demiyor ki kefere şu kadar kişinin daha ben kanına girdim, şu kadar kişinin vebali çekip şu kadar kişiyi cennete soktum. Onlara her soktuğumun kişinin adına da ben cehennemde yanacağım diye kefere öyle demiyor da paraya, cebine girecek parayı hesaplıyor. İşte bu kadar ucuza gidiyor şimdi din. Allah muhafaza ya Rabbi. İman bu kadar ucuz değil dostlar. Asap ne sıkıntılarla çektiği biz rahatlıktan satıyoruz. $50, $100 kendinizle zehir edeceğine, eğer kendini imanını vereceğine, açtığından öl geber affedersin, daha hayırlı. En azından iffetinle, namusunla dersin ki davam için işte en azından mücadele verdim ve o şekilde öldüm. Ama $50, $100 millet dinini satıyor. Ümmet-i Muhammed o kadar ucuz değil dostlar. Allah-u Teala muhafaza buyursun inşallah. Ve bu Ebu Cehil'lere de fırsat nasip etmesin Allah-u Teala inşallah. Müslümanların kanına girmekten uzak tutsun Rabbil Alemin inşallah. Anlatıyorlar bu bir şey kurulmuş. Kilise kurulmuş bir bölgede, Keçiören'de bir bölgede dediler. Oradaki yaşayan arkadaşlar anlatıyorlar. Diyorlar ki bir tane sarhoş musallat oldu diyorlar kiliseye. Adamın bir huyu varmış. Her gün içiyor diyor. Sarhoş kafayı çekiyor diyor. Naraları ata ata diyor. Geliyor diyor o kilisenin oraya diyor. Oradan taşı şişeyi alıyor diyor. Kilisenin camını indiriyor diyor. Sarhoş diye kimse bir şey yapamıyor diyor. Her gün de gelir diyor. Çeker kafayı diyor. Narayı atar diyor. Kilisenin diyor camını indirir gider oradan diyor. Böyle de olmak gerekmez. Allah-u Teala tabi içmesini tasnif etmiyoruz ama böyleler içimize kadar girdiler. İçimizden bizi yok etmeye çalışıyorlar ama kalbimizden Muhammedileri çıkartamazlar elhamdülillah. Onun için çoluğumuza çocuğumuza sahip olalım da biraz ümmeti Muhammed olduğumuzun farkına varalım. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Yine dönüyoruz o dönemin içerisine. Şanlı ashaba işkence yapıyorlardı. Fakir kimseleri tercih ediyorlardı. Ellerinden gelen, akla hayale sığmayan baskı ve zulmeti hiç çekinmeden yapıyorlardı. Bunlardan birini de Bilal Habeşi yapıyorlardı biliyorsunuz. Ümeyye bin Halep biliyorsunuz, müşriklerin kölesi olan Bilal Habeşi çok sıkıntılar çekti. Ama Allah-u Teala'nın izniyle binlerce defa şükürler olsun ki Bilal-i Habeş sonunda kurtuldu. Bir gün anlatıyor, diyor ki halini şöyle anlatıyor Bilal-i Habeş. O Habis Ümeyye beni günün sıcağında bağlayıp gece de azap ederdi diyor. Sıcak bir gün idi. Her zamanki gibi diyor yine işkence yapmaya başlamıştı. İslam'dan döndürmek için diyor putlarımıza tap, Muhammed'in Allah'ını inkar et, inkar et, inkar et dedikçe diyor Allah birdir, Allah birdir diye biliyorsunuz ehad diye bağırıyordu. Ve hıncını almak için o gün çok büyük bir kayayı diyor göğsümün üzerine koydu diyor. O anda onun acısından ben bayılmışım diyor. ayıldığımda üzerimdeki kayanın kalkmış ve güneşin bulutla girmiş olduğunu gördüm ve Allah-u Teala'ya şükrettim diyor. Ve kendi kendime ey Bilal, Cenab-ı Hak'tan gelen her şey güzeldir ve hoştur dedim diyor. Elhamdülillah, şu imanın güzelliğine bak. Bizim üzerimize kayalar mı koyuyorlar? Bizim üzerimize işte dininden dön diye bu kadar baskılar mı yapıyorlar? Hayır. Bizim düzenimizde, şimdi şu anki günümüzde içinde bulunduğumuz ortamın sıkıntılarıyla bizi vurmaya çalışan insanlar da var. Ama mücadelemiz de çok farklı olmalı. Örnek ahlak olmalıyız bu mücadelede. Elimizdeki sıkıntılarla gidip onlarla harp etmek şu an değil, ortamında değiliz ki. Resulullah'ın ahlakıyla elhamdülillah. Sen nasıl hayatına Muhammed'i olduğunu geçireceksin? Doğru söyle, dürüst davran, imanlı ol, namazını kıl, haram yeme, zinadan, faizden kaç, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getir, elhamdülillah bir Muhammedi olduğunu ortaya koy ve çevrendeki insanlara da Resulullah'ın örnek ahlakında yaşadığı bir şekildeki hayatı hayatına geçir ve çevrendeki insanlara da tatlı dil, güler yüzle ulaş. İşte cihat budur dostlar. Biz şu anda gidebiliyor muyuz mesela Filistin'e, yardım edebiliyor muyuz oradaki kardeşlerimize? Ve oradaki kardeşlerimize o İsrail'in kefirlerin saldırılarına ve onların onlara zarar vermelerine yardımcı olabiliyor muyuz? Hayır. Olamıyorsak ancak buğz ediyoruz şu anda. Ama benim memleketimin içerisinde de farklı dışarıdaki güçlerin bizim memleketimizi elimizden almak için işten yaptığı siyonist güçler var. Allah-u Teala bunların eline fırsat geçirmesin ama bunlara da yem olmamak lazım. Müslüman uyanık olmak lazım, dikkat etmek lazım. Biz birer yem değiliz dostlar. Biz Muhammediyiz. Resulullah'ın ümmetiyiz. Öyle olmak gerekliliği için arz ediyoruz ki, diyoruz ki Resulullah'a yakışan bir ümmet olalım ve uyanık olalım artık. Ama her ortaya takılan kurt olmayalım. Bu sefer her önüne gelen balık bizi didiklemeye kalkar. Böyle de oluyor. Her önüne gelen oltaya bir tane vuruyor. Azıcık gidiyor, azıcık gidiyor, azıcık gidiyor. Bakıyorsun ki hiçbir şey kalmamış ortada. Ondan sonra hayat da zaten tam onların istediği gibi olmuş. Ondan sonra bir bakıyorsun ki ben Müslümanım. Ama ben azadıktan Müslümansın ama uzaktan belli olmuyor. Çünkü Müslüman dediğin Allah-u Teala'nın izniyle o nuru bedeli, lütfu, ikramı, sakalıyla, görüntüsüyle, tesettürüyle, imanıyla, hayatına geçirme şartlarıyla ve yaşantısıyla, ahlakıyla, örnek şeyle ortaya çıkar. Ve biz bunları görmeyince anlayamıyoruz insanların ne olduğunu. Hakikaten böyle bir ortamdayız. Allah-u Teala bizleri affı mağfiret eylesin. Hakiki Muhammedi olmayı nasip-i müesser eylesin. Ya işte böyle sıkıntıya veriyorlardı. Sıkıntı verdikleri insan tabii ki Bilal'di. Ama Bilal gibi değildi ki, daha birçok insan vardı. Ona üzüntü veren, sıkıntı veren, onun gibi birçok insanlar vardı. Hatta Habbab bin Eret vardı dostlar, malumunuz. Habbab bin Eret Hazretleri dininden döndürülmek için bu zulmedilenlerden biriydi. Bu Habbab bin Eret samimi bir insandı. Ümmü Emar adlı bir müşrik bir kadının kölesiydi. Onu koruyacak bir akrabası olmadığı için müşrikler toplanırlardı. Onun mübarek vücudunu soyarlar, üzerine dikenlerini tararlardı tamamen. Ve bazen de çıplak vücuduna demirden gömlek giydirirlerdi ve güneşin altında beklerlerdi. Güneşin altında ve güneşte veya ateşte ısıttıkları taşları çıplak vücuduna bastırırlar. Dininden dön, Lat ve Uzza'ya tap derlerdi. Habbab da imanında ısrar eder, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyerek onlara karşı koyardı. Müşrikler bir gün toplanıp bu meydanda ateş yaktılar, bu sıkıntı verdikleri yerde. Hazreti Habbab'ı yine bağladılar, getirdiler, soydular o mübareği, ateşin üzerine yatırdılar. Ya dininden döndüreceklerdi ya da ateşte yakacaklardı. Ateşin ortasına sırt üstü yatırdılar Hazreti Habbab'ı. Habbab dedi ki, Allah'ım halimi görüyor, durumumu biliyorsun ya Rabbi, kalbimdeki imanımı sabit et. Büyük bir sabır ve büyük bir ihsan eyle ya Rabbi diye dua etti Habbab. Ve bu arada da o ateşlerin üzerine yatmışken biri de ayağıyla Habbab'ın göğsüne bastırdı. Allahu Ekber. Vallahi dostlar, bunu tahayyül etmek akıl dışı bir şey. İşte diyoruz ki, inanıyoruz, samimiyiz. İnsan güneşin altında üstündeki pantoluyla, elbisesiyle, şöyle kızgın taşların üzerine oturduğu zaman iki dakikada o haliyle bile yanıyor da, ayağa kalkıyor, betonun üzerindeyken. hababı ateşin üzerine yatırıp soyup ayağıyla basıyorlardı. Ve ondan sonra da dininden dön diyorlardı. Ve nasıl bir iman ya Rabbi. Uzaktan anlatılınca çok güzel gibi gözüküyor. Çok farklı gözüküyor. Aa, işte inanıyor. Biz de olsak o devirde öyle yapardık. Yok ya, o kadar mı kolay? Biz onun yaptığının onda birini yapmadan kendimizi satıp peşkeş çekiyoruz. Yanlış mı dostlar? Vallahi doğru. Hem de öyle bir hale getiriyoruz ki habab ateşlerin üzerinde la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Zerre kadar taviz vermiyor. Allah ve Resulüne ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Ümmeti Muhammed ıslık çala çala dini elden gidiyor. Hem de çok rahat bir şekilde. Zerre kadar taviz vermiyor. Bu mu Muhammedilik? Bu mu Resulullah'ın bize teslim ettiği İslamiyet? Allah iyi değil. Onlar o edebin içerisinde, o hayal örtüsünün içerisinde öyle sıkıntılarla o ateşlerin üzerindeyken bile la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek tarihe geçecek şekilde, sadece onlar beni tarihe geçsinler diye mi söyledi onlar? Hayır. Tarihi kim düşünür ki orada? La ilahe illallah Muhammed Resulullah var. Zerre kadar taviz vermediler. Ama bugün ümmeti Muhammed, öyle uzaktan baktığın zaman diyorsun ki Allahu Ekber. Yapmayın diyorsun böyle, yapmayın. Alınlar secdede değil, örtüler üstte değil, bankada kuyruklarda bekleyen insanlar haram yemek için, alenen faiz yemek için peş peşe dizilmiş. Bunlar Muhammediler dostlar. Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeyleri yapma. Zinadan uzak tut deyip de sağda solda dulların peşinde, genç kızların peşinde koşan Muhammediler. İnanan insanlar bunlar. Sağda solda insanlara laf atan, sarkıntılık yapanlar. Sağda solda insanları incitenler. Benden 3-5 kuruş para isteyecek veya mal isteyecek diye bin bir dedikodu ve gıybetini yapanlar. Birine hayır hasenat yaptığı zaman rezil rüsva edenler. Onlar Muhammediler. İşte habab mısın sen? Mümkün müsün onun yaptığının binde birini yapabilmek? İşte onlar onun için eşsiz olmuşlar. Biz de farklı bir şekilde eşsiz olmuşuz. Onlar o bahçenin gülleri olmuşlar. Biz de teşbih tahta olmasın, kendi nefsime söylüyorum. İçinizde öyle Muhammedi güller var ki elhamdülillah hepinizin ellerini öperim. Ama ince bir mesele var işte. Habab olabilmek. O ateşin üzerine yatabilmek. Bunlar mesele, kolay meseleler değil dostlar. Allah-u Teala onların hatırına bizi affı mağfiret eylesin inşallah. Samimi dediğimiz zaman, biz bunların altını çizdiğimiz zaman Muhammedi olduğumuzu ortaya çıkartın diyoruz. Ama öyle rahatız ki vallahi hala düşünmüyoruz. İnsanlara diyorsun ki kardeşim ya namaz kıl Allah rızası için, namaz namaz. Ben de diyeceğim tabii ki, elbette demek zorundayım. Bu mikrofon varsa bunu belki 1000 defa bu mikrofon bana verildiği sürece yine diyeceğim. Ümmet-i Muhammed sen namaz kılacaksın. Başka alternatif yok. İnanıyorsan kılacaksın. Kur'an 80 sefer söylediği halde insan anlamıyor. Ben de Allah-u Teala'nın izniyle diyorum ki bu kadar Allah-u Teala emretmiş, namazı kılacaksın diye söyleyeceğim. Tesettür örtüsünü üzerine geçireceksin diye yine söyleyeceğim. Dilimden döndüğü zaman her süre içerisinde yine söyleyeceğim. Senin kapalılığın seni ilgilendiren şey. Ama Allah-u Teala senin hesabını senle soracak. Seni benle sormayacak. Ben seni düşünüyorum ki diyorum ki ümmet-i Muhammed'in bacılarımız, kardeşlerimiz Resulullah'a yakışır bir şekilde ümmet olmayı ortaya göstersinler, çıkartsınlar, Muhammedi kokular saçsınlar etrafa diye. Ama ümmet-i Muhammed Muhammedi kokular saçmıyor. Parfümcüden aldığı kokuları saça saça geziyorlar. Hem de öyle kokular sürüyorlar ki adamın aklında öyle bir şey olmadığı zaman bile yolda yürürken bir kokuları sürüyorlar, böyle bir okuyor adam, Allah muhafaza, Allah muhafaza buyursun. Nefsimizden Allah-u Teala'ya sığınırız. Farklı farklı parfümlerle, spreylerle çıkıyorlar, bir sürü haşır haşır sürüyorlar. Ondan sonra giyiyorlar yine karışık karışık elbiseleri. Muhammedi kardeşleri yolda yürüyorlar. Yazıyorsun Allah rızası için yapmayın böyle şey ya. Müslümanları günaha sokmayın. Bu kadar sıkıntılı şeyler giymeyin diyorsun. Ondan sonracıma ümmet-i Muhammed yine giymekte ısrar ediyor. Bence hiç mahsuru yok. Herkes götüreceğini yanında kendi götürür ahirete. Ama illa ki cehennem ordun olmak istiyorsan bende mahsuru yok. Sen kendinle muhatapsın, ben kendinle muhatabım. Eğer bunlara dedin diye beni güceniyorsan, o zaman aç Kur'an-ı Kerim'i de, o zaman Allah-u Teala'ya gücen, sana kapan dedi diye. Gücün yeter mi ona? Sana namaz kıldı diye o zaman Allah-u Teala'ya gücen. Niye namaz kıldırtıyorsun diye aşağı? Gücün yeter mi? Yetmez. Sizleri incitmekten Allah-u Teala'ya sınır. Ama doğru söz söylenmekle mükelleftir. Araya bazen belki böyle muhabbeti olsun diye güzel kelimeler olmasa da birazcık da böyle farklı bir uslup koyuyoruz ki kişileri incitmemek için, çok sıkıntılı ortamlara getirmemek için. Ama yenilen geldiği yerde de puntada noktayı da koymak gerekir. Siz incitmekten Allah-u Teala'ya sığınırım. Ama bu mikrofon verildi diye doğruları söylememekten de Allah-u Teala'ya sığınırım. Söylemekle mükellefim. Rabbim inşallah sizlerin hatırına bizi affı mağfiret eylesin. Bir tane şiir vardı bir ara okumuştuk. Hani bir söz geçiş noktasında diye. Hani beteri var diye. Bu beteri varı inşallah ben burada yine sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü hakikaten öyle bir rahatlığın içerisindeyiz ki bu beteri var diye yazılmış satırları sizlerle beraber paylaşmak istiyorum ki inşallah birazcık daha böyle görüş penceremize katkısı olsun diye. Yürüyorsun, 4 gündür aç, uzakta bir kentin ümit ışıkları, kamçı gibi yüzünde şaklıyorken rüzgar, hangi fırına yaklaşsan ekmekler az önce bitmiş, beteri var. Okyanusun ortasında bir adadasın, 40 yıllık felaket zedelerdensin. Tepeden gördün sahile bir gemi geldi. Koşuyorsun hem de koşarak adımlarla. Ta sahile kadar. Heyhat. Gemi birkaç adım önce gitmiş. Adada kaldın. Beteri var. Tut ki bir kuyunun dibindesin. Yukarıdan sallanıyor bir kalın urgan. Kuyunun yarıya kadar geliyor. Ölüm geliyor, sevdiklerin geliyor aklına, son bir gayretle tırpınıp ve tırmanıp tutunuyorsun. Bakıyorsun ki elindeki urgan bir yılanmış. Beteri var. Say ki bir gece düştün bir güverteden. Soğuk sularda ve karanlıktasın, dalgalar etrafında bırakıp gitti seni gemi. Çırpınıp durdun sabaha kadar azgın dalgalarla. Işıklarla görüyorsun ki baktın uzakta bir ada. Yüzüyorsun, gözlerinde bir umut. Yüzüyorsun, dudaklarında bir gülüş. Ulaşıyorsun, bir bakıyorsun ki ada bir köpükmüş. Yine kaldın denizin ortasında. Beteri var. Bir kutuptasın, donmaktasın o anda. Yakamadığın kibrit son umudundu. Evet, baktın ki elindeki kibrit son kibritmiş ve onu da yakamamışsın. Ve donup gitmişsin orada. Beteri var. Apartman tutuşmuş. Yanıyor apartman. Orta kattasın. Alevler alttan başlamış yukarıya doğru çıkmaya. Ve üst kattan da tekrar yangın başlamış. O da yukarıdan aşağı doğru iniyor. Hiçbir alternatifin yok. Gördüğün su dolu bir kovaya, bütün hücrelerinle sevinmişsin. Kurtulmak üzereyken bulduğun o su, su değil de fırlattığın andan itibaren bakmışsın ki benzinmiş. Beteri var. Evet, beteri var. Hiçbir felaket, felaket değildir ki imansız gitmek için. Eğer imansız gitmekten başka beter hiçbir şey olamaz dostum. En son şey imansız gitmektir. Onun beteri artık yoktur. Çok şeyler anlatıldı. insanlara olması gerekenleri gerektiği gibi bildirilmese dahi bilmelerini ve anlayabilecekleri gerekte anlatıldı. Ve Allah-u Teala'nın huzuruna arnımızın ak gidebilmesi için bütün imkanlar ortaya döküldü. Şu saatten sonra herkes kendisinin ne yapacağını çok iyi biliyor dostlar. O gönül dostları hayatlarına geçirdiler ve hepsi birer bahçede çiçek gül oldular ve o güllerini, açmış güllerini dalından kopardılar ve sahiplerine uçtular. Biz kendi bahçemizin içerisinde gül yetiştirmeye gayret gösterelim. Çünkü diken yetiştirmek bizlerin değil, müşriklerin vazifesidir. Allah-u Teala inşallah bizleri affı mağfiret eylesin. Gönül dostlarından, sevdiklerinden, Habibinin hatırına bizleri uzaklaştırmasın. Ve onların muhabbetiyle, o ehlullahın bereketiyle Resulullah'ı bulup, Resulullah'ın bereketiyle de Allah-u Teala'ya ulaşmayı, Allah-u Teala isteyen kullarına nasip-i müesser eylesin. Aciziz, günahkarız. Çalacak kapımız yok. Sadece ve sadece Allah-u Teala'nın izniyle Habibi Ekrem'in yüzü suyu hürmetine inşallah vesilelerle ulaşıp onunla gitmeyi Rabbim bizlere nasip-i müesser eylesin. İnşallah günümüz azaldı. Salı günü inşallah o kutlu gecede Radyo Hedef adına inşallah sizlere güzel dakikalar geçirmeyi Allah-u Teala bizlere nasip-i müesser eylesin. Hatimlerimize biraz daha gayret gösterelim. Çünkü hatimlerimizde bayağı bir eksiklik var. Muhammedi olduğumuzu çok Kur'an okuyan olarak da gösterelim dostlar. Çünkü Resulullah Efendimiz'in hayatı tam Kur'an'da elhamdülillah. Ümmeti Muhammed olduğumuzun işareti de inşallah oradan olsun. Çünkü diyor ki okuyana harf başınca ikram verilecek. Elhamdülillah. Seyretmesi dahi sevap Kur'an-ı Kerim'i ki bırak okuyana. Elhamdülillah Yaradan'ın bize göndermiş oku diye biz almış Allah razı olsun bakmışız üzerinden okumuşuz. Üzerinde ne yazıyor? Kur'an-ı Kerim. Okuyup koymuşuz dolabın üzerine. Ama böyle değil tabii ki oku. Kur'an'ı oku diyor. Üstündeki Kur'an-ı Kerim yazısını değil. Allah-u Teala inşallah sizlerin hatırına bizi affı mağfiret eylesin. Her programda bitirdiğimiz gibi alemlerin efendisine aşık olmuş olan Seyyid Muhammed Kadri Hacın Hazretleri'nin divanı irfanından alemlerin efendisine yazdığı salatu selamlarla dostlar bugünkü programımızı da burada bitiriyoruz. Allah-u Teala inşallah sizlerin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Benim gönlüm divanedir, içimdeki yeganedir, yaşadığım bahanedir, sultana hasretin var, yaşadığım bahanedir, sultana dertli gönlüm geldi dile, kimler gözyaşını sile, Medine'de bunca güle tükenmeyen hasretin var, Medine'de bunca güle tükenmeyen hasretin var. Benim gönlüm divanedir, içimdeki yeganedir, yaşadığım bahanedir, sultana hasretin var, yaşadığım bahanedir, sultana rüzgarları eser tutar nefes.